Marie Agnelle. Tika kulili sanga buiko. Ah. Totika lio bena yoe. Elanga ndunda bwakamba inoki ekufalobi. Balobi okabi baya misonanga na bato matanga pe ya prison. Nzala oyo kaki otinda kingana sombela yo mapapu ya soso. Nzoke zala kipapu mwa oma. Whisky na bombela kiyo ntala epoli na molangi ohoma. Romi la chapelle. Boni okoti yanga ine preve loko la nzambe. Atako na bungi nzela la kisangaye. Ekotite mkana uhoma. Zuwanga na maboko na yomu akado. Melisanga talibele loko la bebe. Boni okoti kanga iboye. Okoti nanga na molini. Odeti ya moto totu mbango masangu pembeni ya mboka. Bama mababi na kadanse ya bana ya mayombe. Lelo nazali na retar yebi sangana ya kolobi. Atako nazali ya kolembe. Nga ina ko telefone yo. Oko kutanga na filiko nga na kozela yo. Na monoko solo ya nkanda na maboko mpimbo ya koboma moto. Mabi ya patriarch silika ilingi seno dete. Soba santu bango ba pagano. Souffle ya nzambe eske bo futaka goma. Yani mavungu boya kato betanzango. Kimo bange ebele miyatake boya sukae. Pino mbanza jimu kia ndigi se mutye. Popol malundae. Jane ngai mwana na yo bako misinga I double zero. Ngoi kitenge uto kenda. Bako makonyo kolonga imawae. Moli ngona ngamba kimala ukabalo biozwa libele sima. Usa pembe ningana yo kata mwansolo. Boni lelo ekomi nango ya lokalo. Bongango na langi sapate bonga na sirage. Lipute bonga kala loketo ya Christian na kwasa. Sapato na kiko somba nimero na ngaite. Elamba na kiko somba na lula kiela teli ya marita beleke. Nanga esimite oho mawa. Sosengaye ngako kingo ya taba ebo ya kasingate. Ma Julia tetu bafeti na nzungu sengaye. Ngaya wana se amai na kozinda. Na jembeli na moto ya nyoka pona bika. Olingi velo watise kola kopedale. Natianga banzo kuna lopangu poba mwa basa mwa. Ngaya wana se amai na kozina. Nadiembeli na moto ya nyoka pona bika. Olingi velo ni boma yekola kopedale. Natianga banzo kuna lopangu poba mwa basa mwa. Maître Vincent Gomez. Le parolier. Grand Nick Bati Kayon Ozape Moto Bongo Soki Otali Ezali Soum Mama Judith Yonde Motema ya Grand Nick Kulutu ya Baliki. bande kona yo ya Bordeaux babosani yote kende malamu ezali nzela ya biso nyonso Joaquim